ปมาทังวาอาคัมมะอโยเนโสมนสิกขาทังวาอาคัมมะมยิอคารวังอากาสิงกายเยนวาวาจานวามนสาวาสมุขาปิปรมุขาปิยะโตจะโหตวังอาจยังอาจยะโตทิสวายจะถาธรรมังปฏิกโรสีอายติงสังวรังอปัจจตุตังเตปฏิคันหามิบุตถิงอวุโสบุตถิงเหสาอวุโสอริยสะธรรมวินัยเยอาจยังอาจยะโตยะถาธรรมังปฏิกโรติอายติงสังวรังอปัจจตุท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาจากเมืองอุบลบ้างจากเมืองเลยบ้างจากทางอำเภออากาศอำนวยบ้างบางส่วนแข่งฟ้าแข่งฝนบุกน้ำโรยโคลนมากระทำสัมมาคารวะสามีกิจกรรมถวายสักการะบูชาในหน้าพรรษานี้ตามจารีตของพระอริยเจ้าที่เคยมีมาในอดีตด้วยมีความระลึกนึกถึงด้วยจิตสำนึกในใจว่าพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่เราได้เคยอยู่ร่วมกันในสังคมของชาวพุทธเรามีความระลึกนึกถึงว่าพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างบางครั้งบางคราวเราอาจจะได้ร่วงล้ำก้ำเกินอาจจะผิดพลาดพลั้งเผลอด้วยความเป็นผู้ยังเป็นผู้หลงยังเป็นผู้ยังอ่อนในธรรมวินัยยังเป็นผู้ไม่ฉลาดในกุศลธรรมทั้งหลายอาจจะได้กระทำได้พูดได้คิดด้วยความถึงพร้อมด้วยความประมาทอาจจะกระทำพฤติกรรมนั้นด้วยความเป็นผู้ไม่ได้ใคร่ครวญพิจารณาไว้โดยแยบคายในจิตในใจพฤติกรรมทางกายก็ดีพฤติกรรมทางวาจาก็ดีพฤติกรรมทางใจก็ดีสมุขาปิปรมุขาปิต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีด้วยจิตสำนึกในความรับผิดชอบในบาปในบุญในพฤติกรรมนั้นก็เลยมาคิดว่าอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่ได้โอกาสพลาดพลั้งเผลอไผลได้ล่วงล้ำกำเกินผิดพลาดไปต่อครูบาอาจารย์ต่อพระรัตนตรัยวันนี้พร้อมเพียงกันมาแข่งฟ้าแข่งฝนบกน้ำโดยโคลนมาด้วยความยากลำบากด้วยความสำนึกเพื่อขอให้อดโทษการกระทำเช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดความเจริญงอกงามในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าวุฒิงเหสาอาวุโสอริยสัทธรรมวินัยเยการกระทำเช่นนี้แหละท่านผู้เจริญเอ๋ยจอมเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้ากับผมหรืออาตมาด้วยพร้อมเสมอที่จะให้โอกาสยกโทษให้แก่ท่านทั้งหลายถ้าผิดพลาดพลั้งเผลอกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสัพปาปังสัพเวลังสัพโทสังอหังอโหสีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเอาเหล่าใดที่เป็นบาปก็ดีที่เป็นเวรก็ดีที่เป็นโทษก็ดีได้ล่วงล้ำกรรมเกินนั้นขออโหสิกรรมให้แก่ท่านทั้งหลายแม้ท่านทั้งหลายเองก็เช่นเดียวกันกับผมนี้อาตมานี้เป็นพระป่วยเป็นพระอาพาธในอดีตที่ยังอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพดีงามได้เทียบไปเทียบมาไม่ขาดเมืองอุบลเป็นบ้านเก่าบ้านมาตุภูมิได้ไปแสดงธรรมแนะนำธรรมสอนอาจจะมีบ้างบางครั้งบางคราวกทาจิกระหจิประมาทังวาอโยเนโสมนสิการังวาอาคัมมะอาคารวังอาคาสิงกายเยนวาวาจานวามนัสาวาสัมมุขาปิปรัมมุขาปิจโตจโคตวังทิสวายทัตมังปฏิคโรสิบางครั้งบางคราวด้วยความยังประมาทอยู่ด้วยความคึกขนองด้วยความเป็นผู้ไม่ได้พิจารณาโดยแยบคายได้ด้วยพูดไปได้กระทำไปได้คิดไปอาจจะล่วงล้ำก้ำเกินอาจจะกระทบกระทั่งจิตใจท่านทั้งหลายด้วยวาจาก็ดีหรือด้วยการกระทำใดๆก็ดี ตอนหน้าก็ดีรับหลังก็ดีและลึกใต้ก็ดีและลึกไม่ได้ก็ดีขออโหสิกรรมจากท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงยกโทษให้กับผมให้อาตมาด้วยอย่าได้เป็นผู้มีเวรมีภัยต่อกันและกันเราจะอยู่กันด้วยธรรมอาศัยกันโดยธรรมอนุเคราะห์กันโดยธรรมเพื่อความเจริญงอกงามในธรรมวินัยแห่งพระศาสดาในพระศาสนานี้ขอท่านทั้งหลายจงยกโทษโปรดอภัยให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่อาตมาด้วยเทอญยังปุญญังอุปจิตตังกายเยนวาวาจานวามนสาวาบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีตังปุญญังอายัสมันโตอาทิสามิสาทายัสมาอัสมิงอัตมิงปุญเยปฏิโกหุตวาด้วยบุญอันนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายได้เห็นแล้วได้รู้แล้วจงได้อนุโมทนาซึ่งบุญนั้นปุญเยปฏิโกหุตวาอนุโมทันตุเตนะอนุโมทนามะเยนะปิปุญเยนะสุขิโตโหตุด้วยการอนุโมทนาซึ่งบุญซึ่งกับผมซึ่งอาตมาได้กระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่ผ่านมาได้กระทำบรรเพ็ญมาขอแจกจ่ายยายปันบุญนั้นแก่ท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายรู้แล้วเห็นแล้วได้ยินแล้วจงได้อนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาบุญนั้นด้วยอนุภาพบุญอันนั้นขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขเถิดปุญเยหัตติหุติโกอนุโมทันตุอเวโรโหตุด้วยบุญนั้นที่ท่านอนุโมทนาแล้วขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้สิ้นเวรอโรโคโหตุจงเป็นผู้สิ้นไปซึ่งโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงด้วยบุญนั้นเทอญด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้นิรูปัฏฐโวโหตุขอท่านทั้งหลายจงผ่านพ้นอุปสรรคภัยพันอุปทวะเหตุเพศภัยทั้งหลายทั้งปวงจะไปเหนือมาใต้จะไปไหนมาไหนจะได้พบประสบอุบัติเหตุเพศภัยอันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงทั้งหลายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้กาลคตาจัสอัฏฐาปริปุณาหูตูขอท่านทั้งหลายจงได้ดังปรารถนายามคับขันจำเป็นหันหน้าไปหาใครไม่ใช่พี่ก็ให้เหมือนพี่ไม่ใช่น้องก็ให้เหมือนน้องมีความปองดองเหมือนญาติได้รับความช่วยเหลือทันการยามลำบากอย่างคับขันจำเป็นด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้จิรังทีขมัฏฐานังอิมัสมิงตถาคตปเวทีเตหูตูวุฒิงวีรุณหิงเวปุลังอปัชตูธรรมวินัยเยขอท่านทั้งหลายจงผู้จะมีผู้มีอายุมั่นขวัญยืนอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วและด้วยบุญอันนี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศาสนธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญกระผมขอโอกาสแสดงความเคารพคารวะต่อพระมหาเถรานุเถระและเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายที่มาในวันนี้โดยทั่วกันทุกลูกทุกองค์ด้วยความเคารพและคารวะอย่างสูงยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เชิญท่านทั้งหลายวางมือลงซะนั่งอยู่ในอิริยาบถที่สะดวกสบายทำจิตใจของท่านให้มันผ่อนมันคลายทำร่างกายทุกส่วนของท่านอย่าให้มันตรึงมันเครียด สร้างบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลแห่งคุณงามความดีสร้างบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมให้มันเกิดความปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจตั้งอกตั้งใจฟังในสิ่งที่เราจะได้พูดได้ฟังกันเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังในการมาครั้งนี้กับผมอาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งในจิตในใจที่พี่น้องชาวเมืองอุบลพี่น้องเมืองเลยพี่น้องต่างแต่งต่างที่มารวมกันณที่นี้ด้วยมีจิตสำนึกมารวมกันเพื่อจะทำสัมมาคารวะสักการะสามีจีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเราของอริยเจ้าอริยชนได้กระทำมาในลุ่มแม่น้ำโขงที่เราเกิดมาร่วมกันนี้พุทธศาสนาได้ยังรากฝังลึกลงสู่แผ่นดินนี้ตั้งแต่พ.ศ. 236จนมาถึงวันนี้2306ปีที่มั่นคงสืบมาอยู่มาได้2306ปีอย่างไม่งอนแงนคลอนแคลนเพราะบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายตลอดทั้งพระมหาเถรานุเถระในอดีตท่านได้กระทำอย่างนี้แหละสืบทอดมาด้วยระบบแห่งบุญในหน้าเข้าพรรษาท่านจะแนะนำท่านจะพร่ำสอนพาลูกพาหลานพาอุบาสกอุบาสิกาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยการกระทำบุญสิ่งที่เรียกว่าบุญนี้แหละเป็นสิ่งที่หล่อหลอมสังคมไทยสังคมลาวสังคมลุ่มแม่น้ำโขงของเรามาให้อบอุ่นให้ร่มเย็นอบอุ่นมันเป็นเรื่องของภายในจิตใจของสังคมอบอุ่นใจไม่หวาดระแวงอยู่กันด้วยความรักความสมัครสมานสามัคคีร่มเย็นดูจะเป็นรูปธรรมภายนอกจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขมีความสบายไม่เร่าร้อนในจิตในใจสังคมนี้เจริญโตเติบโตมาด้วยบุญและสังคมของเรามั่นคงมาด้วยบุญเข้มแข็งมาด้วยบุญแต่ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าสังคมของเราอ่อนแอและก็ไม่ค่อยมั่นคงฟันไหวมีเรื่องมีราวมีปัญหาใหญ่ๆกันมาอันนี้คือระบบของบุญบุญที่เราไม่เข้าใจและกระทำไม่ถูกต้องมันมีปัญหาบุญอักเสบเบิกวะไปหมดเลยทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายมาอาตมาก็รู้สึกเป็นสิริมงคลในหน้าเข้าพรรษาปีนี้โดยเฉพาะเป็นปีที่การอาพาธของอาตมา2ปี7เดือนมันก็ฟื้นขึ้นมาได้เพียงขณะนี้มีความรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อสุขภาพของตนเองเหมือนกับจุดตะเกียงอยู่ท่ามกลางสายลมไม่รู้มันจะมอดจะดับเมื่อไรก็เลยมีความรู้สึกคิดว่าเอปีนี้พรรษานี้แต่ก่อนพรรษาก่อนๆเราเคยพูดเข้าพรรษาใฝ่หาธรรมแต่มาถึงปีนี้คงไม่พอคงจะได้พูดกันทำความเข้าใจกันเรื่องบุญระบบบุญเข้าพรรษาแสวงหาศึกษาบุญดังที่ครูบาอาจารย์และท่านอาจารย์ประสิทธิ์นำพวกเรามานี้แหละมาเพื่อแสวงหาศึกษาบุญกันนะพวกเรามาในวันนี้มาแสวงหาศึกษาบุญพูดให้เต็มศัพท์เต็มสูเรียกว่าปุญญปริเยสนาแสวงหาบุญปุญญสิกขตาศึกษาบุญเอ้าที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆซะแล้วพอพูดถึงเรื่องบุญเนี่ยเราคุ้นเคยกับบุญมาตลอดคนไทยของเรารักบุญเท่าชีวิตแต่จะรู้จักบุญสักขนาดไหนเมื่อเรายังไม่ศึกษาบุญวันนี้ขอใช้เวลาไม่มากดอกเดี๋ยวนี้เวลาบ่ายสามโมงคงจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงอย่างนานเพราะท่านจึงจะมีโอกาสเดินทางไปอีกไกลคนไทยเราคุ้นเคยกับคำว่าบุญรักบุญเปรียบเสมือนเท่ากับชีวิตแมนบอกไม่ไงพวกเรารักบุญเท่าชีวิตเวลาผู้ใดผู้หนึ่งตายเพราะว่าเบิดบุญ นั่นแสดงว่าบุญหมดนะคือชีวิตหมดเรารักบุญเท่าชีวิตพอใหญ่บ่ได้มาบ่ปีนี้พอใหญ่แล้วเบิดบุญแล้วตัวเพิ่นว่าหมดบุญก็แสดงว่าหมดชีวิตใช่มั้ยนี้แสดงว่าบุญกับชีวิตเรารักมาเท่าๆกันบางคนรักบุญมากมีลูกมาก็ตั้งชื่อให้มีบุญซะหน่อยบุญมากบุญมีบุญมากบุญเหลือบุญหลายบุญหลอนแต่ว่ามีผู้ใดว่าบุญหน่อยนายบุญน้อยก็บ่เห็นมีจักสื่อนี่สังเกตเบิ่งนางบุญหมดก็ไม่มีแม่นบ่บ่เห็นผู้ใดชื่อว่านางบุญหมดบ่มีรายกับบุญหลอนหลอนมาก็เอาบุญเหลือบุญหลายบุญมากบุญมีบุญมาบุญเรืองบุญยังบุญยิ่งบุญเท่งเพราะว่าจะไปว่าจังใดต่อควบในกระดาษของพระจักแสดงว่าเรารักบุญมากไม่ได้อะไรก็ขอให้มีชื่อว่าบุญก็แล้วกันทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องบุญเราควรจะต้องทำความรู้จักคำว่าบุญแล้วก็ศึกษาบุญแสวงหาบุญปุญญปริเยสนาปุญญสิกขาตาจงแสวงหาบุญจงศึกษาบุญบุญนี้ต้องศึกษานะถ้าไม่ศึกษาอาจจะไม่รู้บุญเลยอาจจะทำบุญไม่ถูกบุญก็ได้คนโบราณของเราพูดอยู่เป็นประจำเป็นกาเป็นกรคนโบราณขออภัยอาตมาเนี่ยยังพูดไม่ชัดปากมันก็ร้างสุดโทรมตายไปครึ่งซีกพูดภาษาไทยก็ผิดพูดภาษาอังกฤษก็พลาดพูดภาษาลาวที่เคยพูดอยู่ก็ไม่ถูกอยู่ดีๆพูดภาษาบาลีก็เพี้ยนไม่รู้จะเอาอย่างไรกับคนล้างคนโทรมคนห่างคนเพ่บ่ภาษาบ้านเฮาแห่งเว้าภาษาลาวบ่จะเอาคักๆบ่ถูกฟังยากก็อดเอาในเรื่อยจักหน่อยคนโบราณของเราท่านพูดไว้คำหนึ่งว่าขั้นสิไถหน้าไห้ถามคุ้ยบังสะก่อนขั้นหาคุ้ยบ่พร้อมจะจูงเข่าใส่ไถขั้นจะมีไหมแล้วอย่าลืมคุ้นมอนควงเฮาเด้อมอนหางเฮ็ดเส้นยุ่งไหมเจ้าจังได้มีขั้นสิทำบุญให้ปรึกษานักปราชญ์ผู้ฉลาดหอบหูสิจูงเจ้าใส่บุญบุญนี้ต้องอาศัยคนฉลาดคนรู้คนเข้าใจจำเป็นจะต้องศึกษามีคำกล่าวของพระพุทธเจ้าของเราว่าปุญญะเมวะโสสิเขยะอายะตัดถังสุขินทริยังทานันจะสมจริยันจะเมตาจิตันจะภาวะเยเอเตธรรมเมภาวยิตวาจะตโยสุขังสมุทะเยอภยาปัจฉังสุขังโลกังปันติโตติปวุตจติเง่าโพดอันนี้ก็ได้พูดเป็นภาษาบาลีก็รู้สึกจะพลุงพลังหน่อยถ้อยคำนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านพูดก็เลยจำท่านมาพูดให้ท่านหลายฟังปุญญะเมวะโสสิเขยะอายะตัดถังสุขินทริยังผู้ปรารถนาประโยชน์และความสุขอันเลิศจงศึกษาทำความเข้าใจกับบุญให้ดีๆจงกระทำแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรเอาไว้แค่นี้ก่อนนี่พระพุทธเจ้าบอกให้เราศึกษาบุญศึกษาเป็นภาษาสันสกฤตภาษาไทยว่าตามสันสกฤตไม่ได้แปลเลยว่าศึกษาจริงๆแล้วศึกษาภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีว่าสิกขาแปลว่าฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาศึกษาหรือว่าสิกขาภาษาสันสกฤตเขาแปลเป็นภาษาฝรั่งว่าเทรนนิ่งแปลว่าฝึกหัดฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาทำให้มันเกิดทำให้มันมีบุญไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันจะต้องศึกษาจะต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจในเนื้อในตัวในพฤติกรรมของเราในชีวิตประจำวันทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องการศึกษาแล้วคือการฝึกให้เกิดบุญทีนี้มามองเข้าไปที่ตัวบุญจริงๆเราจะได้เข้าใจอีกชัดฟังให้ดีนะไม่สนุกดอกแต่อยากจะให้เข้าใจเดี๋ยวนี้บุญมีปัญหาอย่างธรรมกายเกิดปัญหาใหญ่ๆมานะปัญหาเกิดมาจากบุญนั่นเพราะไม่ศึกษาบุญมาทำให้คนเข้าใจบุญไม่ได้ บุญก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาวุ่นวายกันไปหมดทุกวันนี้บุญที่แท้จริงนี่มันคืออะไรอยากจะให้ความหมายที่มองเห็นภาพพจน์ได้ง่ายๆและต้องฟังรายละเอียดต่อไปบุญจริงๆคือระบบแห่งการฝึกหัดพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใช้คำว่าและสังคมมีฮอดและเพิ่นเด้ฟังให้ดีบุญในภาพรวมความหมายรวมๆหมายถึงระบบแห่งการฝึกหัดพัฒนาคุณภาพของชีวิตและสังคมเราไม่ใช่จะเกิดมามีชีวิตเดียวเราอยู่กับคนหลายคนกับสัตว์หลายชีวิตมันจึงต้องอยู่ร่วมกันหลายชีวิตในโลกนี้ถ้าโลกนี้มีบุญคนทั้งหลายเข้าใจบุญเขาจะฝึกหัดพัฒนาชีวิตเขาอย่างมีความสุขอย่างไม่สร้างไปปัญหาถ้าสังคมมีบุญเหมือนสังคมโบราณสังคมจะอบอุ่นสังคมจะร่มเย็นใครมีกระดาษก็จดเอาไว้และจะได้เห็นภาพบุญคือระบบแห่งการฝึกหัดพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมชีวิตอะไรชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตคณะชีวิตสังคมก็ตามถ้าพัฒนาให้มันมีคุณภาพมันก็จะดีไปรวมๆกันทีนี้มองไกลก็ไกลออกไปนู่นชีวิตในชาตินี้ก็ตามหรือจะเป็นชีวิตในชาติหน้าก็ตามมันสืบต่อไปจากชาตินี้บุญนี้จะพัฒนาทั้งชาตินี้และชาติหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นระบบแห่งบุญจึงระบบเป็นระบบแห่งการฝึกหัดพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสังคมไทยอบอุ่นเจริญเติบโตมาอย่างมั่นคงเข้มแข็งและร่มเย็นด้วยอนุภาพแห่งบุญสมัยก่อนบุญมีชีวิตชีวาศาสนามีพลังพระสงฆ์องค์เจ้ามีคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนญาติโยมญาติโยมมีระบบฝึกหัดพัฒนาที่ดีสังคมจึงเข้มแข็งขึ้นชื่อว่าบุญบุญจึงมีชีวิตชีวาศาสนาจึงมีพลังทุกวันนี้บุญไม่มีชีวิตชีวาบุญก็มีแต่เงินเงินเงินศาสนาก็ไม่มีพลังแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้คนนับวันจะฆ่าตัวตายมากขึ้นฆ่ากันตายมากมากขึ้นสมัยอาตมายังเป็นเด็กเป็นเล็ก10ปี20ปีไม่เคยได้ยินว่าคนฆ่าตัวตายผูกคอตายเพราะชีวิตเขาอบอุ่นมั่นคงด้วยอนุภาพแห่งบุญเอาทีนี้มามองดูตัวบุญที่จะเป็นระบบแห่งการปฏิบัติฝึกหัดพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมมีอะไรบ้างฟังเด้ออย่าไปซื้อเลขไหนบุญที่มันเป็นเมนเป็นตัวใหญ่ๆเป็นอีแม่มันแม่โปมันน่ะนะแม่เป้งว่าภาษาลาวว่าแม่เป้งบุญมีอยู่3ตัวลูกของมันอีกมีอยู่อีก7ตัวเราไปซื้อเลขแต่โดโอ้ยกว่ายานบาปเนี่ยมันจะไปเฮ็ดได้เดิมเด้อบ่ได้บอกเลขได้เทศให้ฟังมาฟังโอวาทปฏิปัญโญซะเลยจิบหายได้แม่บุญเมโลอ่อนบ่รวมไปเถอะอาจารย์ประสิทธิ์แม่มันมี3ตัวลูกมันมีอยู่7ตัวเป็นเท่าไหร่เป็น10นั่นศัพท์ทางพระท่านเรียกว่าปุญกิริยาวัตถุ10สิบโตเนี่ยเรียกว่า the debate of meritorious action นะว่าเป็นภาษาฝรั่งนะจักหน่อยปากห่างๆนะคิดเนี่ยเถิกนะคันบ่เว้าก็จะไม่ได้เว้าฝรั่งก็มาอยู่นําโอ้ยอู้อังซะกะหยาแม่มัน3ตัวที่ทำให้สังคมอบอุ่นร่มเย็นชีวิตดีงามขึ้นมา1ทาน2ศีล3ภาวนาเบิ่งลูกออมมันได้ลูกมันได้วันไหนได้ทานมีลูก2ศีลมีโลกลูก2ภาวนามีลูก3เป็นเท่าไหร่เป็นเจ็บแล้วเนาะมันก็ครบแล้วตัวแล้วเป็น10แล้วตัว ที่เรามาวันนี้เนี่ยที่เรามาวันนี้เป็นลูกของศิลแล้วก็มีลูกของท่านนำที่อาจารย์ประสิทธิ์ท่านครูบาอาจารย์พาเรามาเนี่ยพ่อแม่ของเราพาทำพอเข้าพรรษาก็ไปแสวงหาบุญไปศึกษาบุญไปหาครูบาอาจารย์ไปทำสัมมาคารวะสามีจีกรรมถวายสักการะขออภัยโทษจากท่านไปทำวัดการกระทำเช่นนี้เป็นลูกของศีลมามองดูศีลซะหน่อยศีล นั้นคือการพัฒนาพฤติกรรมบอกจะสี่ท่านสมัยจักหน่อยแต่ว่าคนสมัยไกลเก่าสิฟังเถิดบอกพัฒนาพฤติกรรมพฤติกรรมทางกายทางวาจาแต่ไม่สามารถที่จะลงลึกถึงจิตใจศีลเป็นข้อควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้เบียดเบียนตนเองผู้อื่นตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5ข้อที่5ลงไปป้องกันความเบียดเบียนจิตใจตนเองจึงเรียกว่าศีลนี่คือพฤติกรรมพูดให้ชัดลงไปอีกว่าระบบแห่งการฝึกหัดพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมนั้นก็คือการพัฒนาให้มันครบ3ด้านพัฒนาพฤติกรรมคือศีลพัฒนาจิตใจคือภาวนาและพัฒนาปัญญาก็คือภาวนาการให้ทานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจเราจะต้องเข้าใจว่าศีลนี่มันมีลูก3ลูก2ศีลลูกมันตัวที่1มีชื่อว่าอปัจจายนะไมยการประพฤติตนให้อ่อนน้อมถ่อมตนคนไทยคนลาวเราคนภาคอีสานลุ่มน้ำโขงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่สร้างปัญหาไม่แข็งกร้าวไม่กระเดื่องกระเดืองไม่รุนแรงพอถึงเวลาหน้าจำพรรษาก็ไปหาครูบาอาจารย์ใกล้ๆก็ไปกราบไปสัมมาคารวะไปแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อจะรับฟังโอวาทคำแนะนำพร่ำสอนอันนี้เป็นลูกของศีลอปจายนะไมยความเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมานี่มากราบมาไหว้มาสัมมาคารวะแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะรับฟังแนะคำแนะนำพร่ำสอนที่ดีที่งามมีแต่ระบบบุญทั้งนั้นมาวันนี้การแสดงธรรมนี่เป็นลูกของภาวนามาจากคำว่าธรรมเทศนาไมยบุญอันเกิดมาจากการแสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนข้อวัดปฏิบัติสิ่งที่ควรจะนำไปฝึกหัดพัฒนาชีวิตและจิตใจสังคมและอันที่เรานั่งฟังอยู่ในขณะนี้เรียกว่าธรรมสวนะไมยการพัฒนาจิตใจด้วยการรับฟังข้อวัดปฏิบัติข้อแนะนำพร่ำสอนที่ดีที่งามนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อจะสร้างความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องเรียกว่าทิฏฐุชุกรรมแน่ครบวงจรเลยนะลูกศีลก็ออกมาแล้วลูกภาวนาออกมาทั้ง3แล้วลูกทานมีลูก2ลูกศีล2ตัวเมื่อกี้นี่มันเข้าประเด็นนี้ที่เรามาคืออปจานะไมยและอีกข้อหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงเวียาวัจจไมยช่วยขวนขวายกิจกรรมส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคนสมัยโบราณไม่ได้จ้างไม่ได้หาหนักซอยกันหามหยาบซอยกันดึงมีการวานกันไหว้วานกันไม่ได้จ้างไม่ได้เห็นแก่เงินแก่ทองยิ่งงานส่วนรวมสร้างวัดสร้างวาสร้างสาธารณูปโภคสาธารณประโยชน์ตีกลอบาเดรป้องป้องป้องไปรวมกันพรึบเต็มวัดเลยไปสร้างวัดสร้างวาอันนั้นเรียกว่าเวียาวัจจไมยประพฤติตนช่วยขวนขวายกิจกรรมการงานอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสังคมและสาธารณประโยชน์สาธารณูปโภคสังคมเราสมัยก่อนไม่เห็นแก่เงินแก่ทองไหว้วานกันได้ไม่ได้จ้างไม่ได้หานั่นเขาอยู่กันด้วยบุญสังคมจึงอบอุ่นจึงร่มเย็นศาลาที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ท่านคิดไหมว่าเทปูนที่มันราบเรียบยาวไปเนี่ยจะต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ไม่ได้ใช้สักบาทมันเกินมาจากระบบบุญเวยาวัจจไมยพี่น้อง 2-3 อำเภอมาร่วมกันที่นี่บ้านโน้นบ้านนี้บ้านน้องม่วงบ้านกุจิกบ้านกุจานบ้านดอนยานาอำเภอวานอนอำเภอคำตาก้าบ้านตาดบ้านแพร่ประชาสามัคคีไปใกล้ที่ไหนได้ยินก็พากันมาบางบ้านไม่รู้มาทีหลังก็เสียดาย อย่างพี่น้องชาวบ้านอากาศอำนวยเสียดายโอ้ยสร้างบ่บอกแน่บ่ได้เป็นเอาบุญน้ำเพลินแล้วนี่เขามาช่วยขวนขวายนี่เกินมาจากระบบแห่งบุญอันหนึ่งสมัยโบราณบ้านเมืองเรามั่นคงอบอุ่นร่มเย็นด้วยอันอำนวยภาพแห่งบุญสร้างบ้านสร้างเมืองโมล่านฮัสิวาสร้างเป็นอาณาจักร